हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? सातवां भाग। उसने एक दांतेदार पहिया बनाया और उसे प्रकाश के रास्ते में रखा। पहिए को अगर थोड़ा घुमाया जाए और दांता प्रकाश के रास्ते में आ जाए तो प्रकाश पहिया पार न कर सकेगा, और अगर दांतों के बीच का गैप प्रकाश के मार्ग में हो तो प्रकाश पहिया पार कर जाएगा। फीजो ने पहिए को धीरे धीरे घूमना शुरू किया। अगर प्रकाश की किरण दांतों के बीच से निकलकर 5 मील दूर पहाड़ी पर रखे दर्पण से प्रतिबिंबित होकर वापस पहिए तक आए और फीजो उसे देख सके तो इसका मतलब है कि पहिए की गति इतनी नहीं कि दांत प्रकाश की राह में आकर उसे ब्लैंक कर सके। फीजो ने पहिए की गति बढ़ाई। पहिया एक ऐसी गति पर पहुंचा जब वापस लौटे प्रकाश की राह में पहिए का दांत आया और फीजो प्रकाश ना देख सका। अगर फीजो पहिए की गति और तेज कर दे तो एक ऐसी गति पर पहिया घूमने लगेगा जिस पर अगले दांतों का गैप वापस आए प्रकाश के रास्ते में आ जाएगा और प्रकाश फिर दिखने लगेगा। चूंकि फीजो को पहिए की गति मालूम है, वह यह पता लगा सकता है कि दांतों के गैप को एक स्थिति से अगले में पहुंचने में कितना समय लगेगा। इतना ही समय प्रकाश को 5 मील चलकर 5 मील वापस आने में लगेगा, और इस तरह वह प्रकाश की गति की गणना कर सकता है। एक 1849 में फीजो ने प्रकाश की गति की गणना 196,000 मील प्रति सेकंड की। पहली बार किसी ने प्रकाश की गति उसकी सही गति से अधिक पाई। फीजो ने प्रकाश की गति सही गति से 10,000 मील प्रति सेकंड अधिक पाई और ब्रैडली ने 10,000 मील प्रति सेकंड धीमी। कुछ भी कहे, फीजो प्रकाश की गति को नापने के तरीके को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर तो ले आया, अब आवश्यकता है उसके तरीके को सुधारने की। तीसरा अंश, प्रयोगशाला में। फीजो को अपने काम में फ्रांस के एक और वैज्ञानिक जीन बर्नार्ड लिवोन फूको की सहायता मिली। फीजो की तरह फूको ने भी प्रकाश की गति नापने का उपकरण बनाया। दांतों वाले पहिए के बजाय फूको ने एक दर्पण का प्रयोग किया। प्रकाश की किरण एक दर्पण से प्रतिबिंबित होकर दूसरे दर्पण पर पड़ती है, जहाँ से वह प्रतिबिंबित होकर पर्दे पर पड़ती है। मान लीजिए दूसरा दर्पण तेजी से फिरकी की तरह घूम रहा है, जब तक प्रकाश की किरण पहले दर्पण से प्रतिबिंबित होकर दूसरे दर्पण पर पड़ेगी तब तक वह अपनी पहले वाली स्थिति से थोड़ा सा हट चुका होगा, और अब प्रकाश की किरण पर्दे पर एक दूसरे स्थान पर पड़ेगी। अगर हमें दर्पण के घूमने की गति मालूम हो और यह भी मालूम हो कि प्रकाश की किरण पर्दे पर अपने पहले वाले स्थान से कितनी दूरी पर खिसक जाती है, तो हम प्रकाश की गति की गणना कर सकते हैं।